To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 12 listopada, jest 7. Małgorzata Maliborska-Prażnowska, zapraszam na serwis Trójki. Polacy świętowali 99. rocznicę odzyskania niepodległości. W Kalifornii zanotowano 12 zachorowań na chorobę legionistów. Dziś w Katowicach i na antenie Trójki niezwykły koncert i wielu świetnych wykonawców. Były msze, marsze, apele, spotkania, pikniki i biegi. W sumie w całym kraju ponad 300 zgromadzeń z okazji Święta Niepodległości. Ale jak co roku, najważniejszym punktem oficjalnych państwowych obchodów była uroczysta odprawa warty przed grobem nieznanego żołnierza. Prezydent Andrzej Duda podkreślał tam, że wolność nie jest dana raz na zawsze i że trzeba ją umacniać każdego dnia. Najważniejsze jest oddanie sprawie ojczyzny, sprawie narodu, sprawie każdego naszego współobywatela, że to jest ponad wszystkim, ponad naszymi podziałami ideologicznymi, ponad kłótniami, a każdy spór musi być sporem, który biegnie ku dialogowi. Na placu Piłsudskiego byli m.in. przedstawiciele rządu, wśród nich premier Beata Szydło, był także były premier, a teraz szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Wcześniej w Świątyni Opatrzności Bożej kardynał Kazimierz Mytrz przewodniczył mszy świętej za ojczyznę. Wdzięczność za wolną Polskę, naszą ojczyznę, nas tutaj gromadzi. Po południu ulicami Warszawy pod hasłem My chcemy Boga przeszedł Marsz Niepodległości zorganizowany przez środowiska narodowe, w którym według policji wzięło udział 60 tysięcy ludzi, a według stołecznego ratusza o połowę mniej. Cieszę się, że jest Polska, że tak rozkwita, że jest coraz silniejsza. Uczestnicy marszu skandowali cześć i chwała bohaterom, wolność, równość, sprawiedliwość, Polska katolicka, a nie laicka. Były transparenty wzywające do zakazu aborcji, a także z hasłami antyimigranckimi i antyislamskimi. Kontrmanifestacje pod hasłem Za wolność waszą i naszą zorganizowały środowiska antyfaszystowskie, a na Placu Zamkowym pod hasłem Niepodległa Europejska spotkali się zwolennicy KOD-u i politycy opozycji. Wśród nich m.in. były prezydent Bronisław Komorowski, który mówił: dla nas niepodległość równa się wolność, a także demokracja i zakorzenienie Polski w świecie zachodu, który podobnie ceni sobie niepodległość z wolnością każdego obywatela, z zasadami państwa demokratycznego. To w Warszawie, a w Krakowie odbyły się wieczorem uroczystości z premier Beatą Szydło i tam przemówienie wygłosił prezes PiSu. Niech ten rok będzie rokiem pracy ku ostatecznemu zwycięstwu, mówił Jarosław Kaczyński. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę, że konieczny jest proces odbudowy patriotyzmu, poczucia wspólnoty i dumy. Podkreślał też, że trzeba się starać o narodową konsolidację. Musimy zwracać się także do tych, którzy dzisiaj nas nie akceptują albo może nas nienawidzą. Musimy ich przekonywać. Oczywiście nie mówię o profitentach tego chorego systemu, który w tej chwili odrzucamy. Nie mówię o ludziach owładniętych lewacką ideologią. Mówię o tych innych. Tych też jest wielu. Sądzę, że można ich przekonać faktami, ale także przemyślaną polityką zwracania się do nich w taki sposób, by rozumieli. Szef MSWiA Mariusz Błaszczak i komendant główny policji Jarosław Szymczak oceniają, że tegoroczne obchody Święta Niepodległości przebiegały w całym kraju spokojnie i bezpiecznie. Nie odnotowano żadnych incydentów, ale policja zatrzymała i doprowadziła do komendy 45 osób, głównie obywateli RP, które manifestowały przy trasie Marszu Niepodległości. Po zakończeniu czynności wszyscy zostali wypuszczeni. Wobec dwóch osób toczą się postępowania wyjaśniające. W Kalifornii zanotowano 12 zachorowań na legionellozę, czyli chorobę legionistów, w tym 9 przypadków w Disneylandzie. Dotknęło ona zarówno pracowników, jak i odwiedzających park tematyczny gości. W związku z tym Disneyland wyłączył dwie wieże chłodnicze i zlecił ich chemiczne oczyszczenie. Legionella to jedyna bakteria przenoszona drogą wodną, która powoduje choroby układu oddechowego, a nie pokarmowego, jak wszystkie inne. Na zachorowanie narażeni są przede wszystkim ludzie o obniżonej odporności, więc chorzy na nowotwory lub po przeszczepach, diabetycy, palacze, osoby starsze. Mężczyźni chorują 3 razy częściej niż kobiety. Najwięcej zachorowań rejestrowanych jest w okresie letnim. Zaczynaliśmy od obchodu Święta Niepodległości i na nich kończymy, bo dziś w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach i na antenie Trójki koncert zatytułowany W naszych sercach Polska. Patronat nad nim objął prezydent Andrzej Duda. Oprócz tradycyjnych polskich pieśni powstańczych usłyszymy też pieśni z powstań śląskich. Jak wyjaśnia dyrygent Miłosz Wośko, wybrane utwory dotyczą głównie tematu kobiet podczas powstania. To są pieśni powstań śląskich, one akurat tutaj w dużej mierze będą śpiewane przez kobiety, przez dziewczyny. No i to jest trochę inna perspektywa, bo to nie są takie pieśni żołnierskie, chociaż taka też będzie. Stanisław Sojka śpiewa Czerwone Słoneczko. A pozostałe to są takie pieśni, które trochę mówią o wojnie z perspektywy matki, kobiety, wyczekującej czy opłakującej. Ta perspektywa wydawała mi się ciekawa i inspirująca. Koncert W naszych sercach Polska będzie transmitowany na antenie programu trzeciego, początek o 20. Jeszcze jedna informacja. Od wczoraj można słuchać Polskiego Radia. Chopin jest dostępny m.in. w aplikacji Polskiego Radia. To był serwis Trójki.

a gdzie wiosna się spotyka z dźwiękami. Tam, gdzie ptaki się bujają nad nami. Skrzyżowanie, gdzie miodowej i długiej. Tam, gdzie aktor muzykantkę polubił. Zakochało się adagio w koncercie. Roześmiało się, oblało rumieńcem. I na ławce w botanicznym ogrodzie z bzów zapachem zasiadało już co dzień. A ten koncert je do siebie przytulił. Blaskiem oblał je warszawskich ulic i pozwolił mu brzmieć, drżeć i dźwięczyć w samym środku, czyli tam, gdzie koncert ma serce. A adagio grało, brzmiało, aż znikło. Koncertowi więc zrobiło się przykro. O adagio teraz śni dniem i nocą, że aż dźwięki mu z tęsknoty świergocą. I te dźwięki plotkę ślą bzom i wiśnią. Te łazienką, a te ptaką nad Wisłą. I już niesie się na całym Mazowszem, że w adagio zakochał się koncert. Zakochane adagio dla dzieci. Krzysztof Herdzin, muzyka i aranżacja, słowa Anna Kierkosz, wykonanie Janusz Szrom. To taka fantastyczna płyta, książka, mazurki, skierowana dla dzieci i dla dorosłych. Panie Marcinie, dzieci to też jest, tak od razu zacznę bardzo konkretnie, odbiorca Radia Chopin? No oczywiście, no być może nie każdej audycji naturalnie, natomiast myślę, że nad dziećmi trzeba pracować od samego początku, im wcześniej tym lepiej. W fazie prenatalnej niektórzy mówią, że dzieci muszą dużo słuchać i coś pewnie jest na rzeczy, bo czym skorupka za młodu, wiadomo. Nasiąg. Tak. Także w tym momencie, jeśli chodzi o Radio Chopin, nie mamy jakiegoś pasma specjalnie poświęconego dzieciom, ale jest pasmo poświęcone na przykład muzyce jazzowej i myślę, że to radio, które jest ciągle in statu nascendi, będzie pewnie dość długo, będziemy nasłuchiwać cały czas głosu słuchaczy, więc ono będzie ewoluować i myślę, że na pewno też jakieś pasmo adresowane do dzieci w różnym wieku spróbujemy wygospodarować w tym jednak ogromnym czasie, to są 24 godziny na dobę. Utwór Zakochana adagio bardziej tak według pana dla dzieci, dla dorosłych, dla każdego? Myślę, że właśnie dla każdego, bo dzieci znajdą tutaj przyjemną melodię, przyjemną muzyczkę. Dorośli wczytają się w tekst wcale nie banalny, także to jest metoda? Tak, to jest na pewno metoda na przyciąganie wszystkich, bo nie oszukujmy się, nie musimy, nie powinniśmy pracować wyłącznie nad dziećmi, ale także nad dorosłymi niestety, bo sytuacja w polskich filharmoniach czy operach nie jest specjalnie krzepiąca, jak się spojrzy na frekwencje. Na ogół są to osoby już, no tak jak ja, przypruszone trochę siwizną, bądź całkiem mocno, a gdzieś ten środek, generacja 30-latków raczej nie zagląda w tym momencie do tych instytucji, czy raczej bardzo sporadycznie. Więc musimy pracować też nad dorosłymi usilnie, żeby jednak ich tutaj na powrót przyciągnąć. Coś ich generacją odepchnęło. Generacją środka, dlatego tak. Że ja w Filharmonii dosyć często widuję dzieci. z rodzicami. Prawdopodobnie tak. Może to są dzieci ze szkół muzycznych, ale takie 6, 7, 12 lat. Tak, tak, ale myślę, że nie powinniśmy się dać zwieść, że jest dobrze. To są dzieci, które chodzą na programy organizowane przez Filharmonię. Tutaj pod tym względem te instytucje znakomicie sobie radzą i właściwie nie można im absolutnie niczego zarzucić. Natomiast problem jest głębszy. Po prostu właściwie nie ma muzyki w szkołach podstawowych. Jest sztuka, muzyka jest właściwie wyrzucona na margines. I to jest ten problem, że po prostu w szkołach muzycznych się nie śpiewa, nie gra. A jeśli już jest ta muzyka, to ona jest raczej realizowana często, tak? Chociaż nie chciałbym obrażać absolutnie tutaj nauczycieli, bo jest wielu wspaniałych. Ale w taki sposób, że to nie zachęca po prostu do muzykowania. Jedno z określeń Radia Chopin to określenie pełnej misyjności. Czyli dokładnie to, o czym mówimy teraz? Tak, tak. Znaczy, padało wielokrotnie już na rozmaitych konferencjach prasowych określenie edukacja. Ja się troszeczkę tego boję, bo edukacja zawsze odrzuca, prawda? Jak musimy przeczytać obowiązkowo jakąś książkę w szkole, to tak różnie. Współcześni poeci proszą czasami, żeby ich nie umieszczać w kanonie literatury szkolnej, bo po prostu boją się, że już więcej nie zafunkcjonują w świadomości później dorosłych ludzi. Ale ten profil edukacyjny niewątpliwie będzie, z tym, że to ma być taka edukacja bardzo, bardzo dyskretna i też adresowana właśnie do różnych odbiorców, do odbiorców takich, którzy wiedzą o muzyce już dość sporo i chcieliby się dowiedzieć czegoś więcej. Mamy tutaj nadzieję na to, że pewnych odkryć będziemy dokonywać, czy może bardziej będziemy przybliżać pewne odkrycia z historii muzyki, które cały czas następują. No, prosty przykład, jeżeli mogę rzucić, na przykład taki Eugeniusz Morawski, kompozytor paręnaście lat temu zupełnie nieznany, w tej chwili pojawiły się jego dwie płyty. Możemy posłuchać i obejrzeć sobie jego wspaniały balet Świtezianka i nagle się okazuje, że to jest kompozytor na miarę Karola Szymanowskiego. Ale ponieważ opcja uczniów Karola Szymanowskiego po II wojnie światowej nie dopuszczała nikogo właściwie do głosu, no to taki jednowymiarowy wizerunek muzyki polskiej międzywojnie nam się wykształcił, że był jeden wielki Karol Szymanowski i cała grupa wsteczników, którzy go potem po łydkach podgryzali i chcieli go po prostu wykluczyć z historii muzyki. I no tego typu mam nadzieję, odkrycia czy sprostowania na naszej antenie też będą się dokonywać. Tak. Radio Chopin, jedyne takie radio unikatowe w skali międzynarodowej. Na czym ta unikatowość ma polegać? Ta unikatowość polega na tym, że ono jest, mówiąc tak nowocześnie, dedykowane, chociaż to może nie najlepszy zwrot, muzyce polskiej, a więc muzyce narodowej. I takiego kanału chyba nie ma nigdzie w tej chwili w żadnym kraju. Nie oznacza to, że będziemy oczywiście całkowicie ograniczeni tylko do naszego podwórka, bo jak się okaże, że pewne konteksty europejskie są ważne dla polskiej muzyki, a są ważne chociażby dla Fryderyka Chopina. On przecież być może nie pisałby nokturnów, gdyby nie John Field, którego nokturnów dzisiaj się prawie nie słucha, czy słuchają tylko pasjonaci wczesnego romantyzmu, ale gdzieś ta inspiracja szła z Irlandii, prawda? Dzisiaj jak myślimy nokturn, to tylko myślimy właściwie Fryderyk Chopin. Także od Europy czy świata się absolutnie nie będziemy odcinać. No, inny przykład. Druga symfonia Gustawa Mahlera, Symfonia Zmartwychwstanie. Dla maleristów oczywiście utwór doskonale znany, ale już pewnie nie każdy słyszał, że tak naprawdę ta symfonia jest inspirowana dziadami Adama Mickiewicza, które Mahler znał na wylot i które cytował jeszcze tuż przed swoją śmiercią. Trzecia część Dziadów chodziła Mahlerowi cały czas po głowie. Więc to jest takie bardzo spektakularne polonikum, które myślę, że na pewno na naszej antenie też będzie się pojawiało, bo to jest być może ciekawsza interpretacja Dziadów nawet niż ta dokonana przez Stanisława Moniuszkę w Widmach, które jako utwór są zupełnie w porządku, absolutnie nie mam nic przeciwko. Jednocześnie dodatkowo to Zmartwychwstanie w międzywojniu wykonane przez Artura Rodzińskiego w Stanach Zjednoczonych, nie w Polsce, uznane wtedy za jedno z najlepiej wykonanych dzieł przez Rodzińskiego i zinterpretowane tak, tak. w taki, a nie inny sposób. A czy Chopin, jego muzyka wersji impresji. No tak, Chopin na jazzowo to jest nawet osobne pasmo, jedno z 13 audycji czy modułów, mówiąc nieelegancko, bo czasami to są będą cykle audycji, które na dobę będą prezentowane w obecnej ramówce, w tej jeszcze przed jakimiś przekształceniami, które siłą rzeczy będą stopniowo następować. Między 23 a północą właśnie będzie Chopin na jazzowo i tutaj osoby, które chcą troszeczkę odpocząć może od tego Chopina uklasycznionego, granego czy na instrumentach współczesnych, czy na historycznych, będą mogły sobie takiego Chopina posłuchać. Ja od razu powiem wprost, że wielu muzykologów jest przeciwnych takim interpretacjom Chopina. Ja absolutnie nie mam żadnych oporów. Eksperymentom. Tak, bo nie zapominajmy o tym, że Chopin żył w epoce romantyzmu, która była epoką improwizacji. Chopin, jak komponował swoje utwory, czy miał je przekazać do druku, to naprawdę cierpiał straszliwe katusze, żeby zredagować je w wersji ostatecznej. Czy teraz to muzykolodzy cierpią, kiedy mają wybrać tę ostateczną wersję, bo okazuje czasami się, tak, w przypadku Chopina mamy problem, jeśli mamy kilka wersji. No w tej chwili właściwie to jest już rozwiązane przez świętej pamięci już profesora Jana Ekiera w wydaniu narodowym dzieł Chopina. Ale chciałbym to dokończyć, bo Chopin cierpiał, jeśli miał ustalić ostateczny tekst, ale kiedy grał swoje utwory, zawsze pewne odkształcenia następowały. On tam improwizował. Poza tym potrafił też znakomicie improwizować. Podawano mu po prostu temat na jakimś przyjęciu, bo zwykle w prywatnym gronie się to dokonywało i on potrafił godzinami grywać w zapamiętaniu po prostu to, co mu gdzieś tam z góry było przekazywane. A improwizacja to oczywiście jazz, więc na pewno się nie sprzeniewierzymy grając Chopina na jazzowo, czy pokazując na przykład Bacha, o którym się mówi, że jest pierwszym jazzmenem w historii muzyki, a był jednym z głównych patronów Fryderyka Chopina. Kto wie, czy dzisiaj Chopin nie grałby właśnie jazzu. Iga Lewandowska. Mgła mi do oczu zawiewa złona, w prawo i w lewo ćmi naokoło. Dumka na ustach brząknie i skona. Niemo, och niemo, bo niewesoło. Dumka na ustach brząknie i skona. Niemo, och niemo, bo niewesoło. Kochać i śpiewać byłoby błogo w cudzej tu pustce, śniłabym jak w domu. Kochać, och kochać, i nie ma kogo. Śpiewać, och śpiewać, i nie ma komu. Kochać, och kochać, i nie ma kogo. Śpiewać, och śpiewać, i nie ma komu. Niekiedy wzrokiem ku niebu wiercę, poświstom wiatru wcale nie łaję. Zimno, och zimno, lecz puka serce, że z dumką w insze odlecim kraje. Zimno, och zimno, lecz puka serce, że z dumką w insze dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum śpiewać, byłoby błogo. W cudzej tu pustce śniłabym, jak w domu. Kochać, och, kochać i nie ma kogo. Śpiewać, och, śpiewać i nie ma komu. Kochać, och, kochać i nie ma kogo. Śpiewać, och, śpiewać i nie ma komu. Nie ma komu. Nie ma komu. Nie ma komu. Nie ma czego trzeba. Chopin na jazzowo według Igi Lewandowskiej z 2003 roku. Bardzo ciekawa płyta z pieśniami chopinowskimi. Przypominam, że moim gościem jest kierownik redakcji Radia Chopin, które ma jeden dzień. Możemy liczyć w takiej szerokiej skali jeden roczek. Malutkie takie radio, młodziutkie. Panie Marcinie, kiedy zaczynamy się bać muzyki klasycznej? Bo jako dzieci właściwie przyjmujemy w sposób naturalny wszystkie dźwięki, które się nam podaje. Co się dzieje i w którym momencie, że nagle zaczynamy bać się tego słowa klasyczne? Myślę, że to bardzo różnie może wyglądać. Ten lęk się może pojawić już w dzieciństwie, jeżeli na przykład rodzice słuchają wyłącznie muzyki rozrywkowej, tak ją umownie nazwijmy, i powiedzmy, jeśli nie jest to muzyka rozrywkowa najwyższych lotów, bo tam też przecież możemy rozmaite poziomy wyodrębniać. Ja sam jestem zresztą zapalonym słuchaczem muzyki rozrywkowej, więc tu absolutnie nie mam, nie jest tak, że jestem zogniskowany wyłącznie na Chopinie, Pendereckim, których uwielbiam, wydaje mi się, że maksimum otwarcia jest tutaj istotne. Natomiast jeśli gdzieś ta nasza kolebka jest zamknięta do tej muzyki, która tam opiera się na tych trzech tradycyjnych funkcjach harmonicznych, to w pewnym momencie, jeśli człowiek tylko coś takiego otrzymuje, to potem nagle muzyka troszeczkę bardziej złożona, wychodząca poza pewne schematy, zaczyna sprawiać problem. Męczy? Nie rozumiemy? Ona może, tak. Że problemem jest brak zrozumienia. Też od razu trzeba sobie powiedzieć wprost, że nawet myślę, że muzykolodzy nie zawsze rozumieją muzykę współczesną, która jest im po raz pierwszy podawana. Często się zdarza, że sami musimy na warszawskiej jesieni posłuchać danego utworu, powiedzmy, kilka razy, żeby zrozumieć, że na przykład albo jest on niewiele wart, albo rzeczywiście może mamy do czynienia z arcydziełem. To są sytuacje dosyć częste. Jeśli ktoś mi po pierwszym przesłuchaniu bardzo skomplikowanego utworu obwieszcza, że mamy tutaj arcydzieło jakieś, które już nie zniknie z panoramy kulturowej ludzkości nigdy, to ja to z niedowierzaniem przyjmuję po prostu, bo moim zdaniem potrzeba też pewnego dystansu czasowego. Ale problem niezrozumienia jest tutaj chyba zupełnie podstawowy. Czyli jeżeli w domu nie słucha się muzyki innej niż rozrywkowa, to tą szansą byłaby edukacja w szkole. Tak. A kiedy zaczyna się nas straszyć tą muzyką klasyczną? Muzyka klasyczna, ojej, to nie, to lepiej nie idźmy do tej filharmonii, tam będzie strasznie. Myślę, że to możemy spotkać na każdym etapie po prostu. Osoby, które nie rozumieją muzyki klasycznej, no jest ich po prostu bardzo dużo i bardzo często one są właśnie mało tolerancyjne. To znaczy, jeśli słyszą nawet czasami Chopin, to już właściwie się wydaje, że ach, to jakieś wariacje. Oczywiście nie ma tu żadnego związku z formą wariacji, tylko że coś trudnego, niezrozumiałego, emocjonalnie zupełnie do nas nie trafiającego. Muzyka rozrywkowa to też może jest tutaj jakiś jeden z kluczy do problemu. Jest bardzo często jednowymiarowa, to znaczy oferuje nam, powiedzmy, jakiś, dana piosenka, jeden afekt. W muzyce klasycznej ta sytuacja jest bardziej skomplikowana. zdenerwowana, możemy mieć cały strumień afektu przepuszczony przez nasz mózg, od płaczu po jakąś radość, po wzniosłość i po prostu ten grad afektów, tych rozmaitych nastrojów czasami przebiega tak szybko, że nie jesteśmy w stanie jakby za nim podążać, gdzieś się gubimy i po prostu no jakby na środku drogi stajemy bezradni. Zupełnie bezradni. To jest pewien problem czasem. Ja na przykład uwielbiam muzykę jazzową, ale mam wrażenie, że właśnie na przykład muzyka jazzowa przepraszam tu wszystkich jazzmenów, pewnie znam jazz zbyt słabo, ale mam wrażenie, że na przykład nie potrafi ewokować tragizmu. Dobrze, to my w takim razie, panie Marcinie, stawiamy tutaj kropkę w temacie jazzu. Obiecuję słuchaczom, że zaproszę pana razem, myślę, z Arturem Dudkiewiczem, świetnym jazzmenem, pianistą. I będzie to bardzo ciekawe spotkanie. Mówiliśmy też o tym, mówi się, że muzyka klasyczna to takie muzeum, archaizm zupełny. My mówiliśmy o tym, że w Radiu Chopin będzie wspominany konkurs chopinowski, ale też o konkursie na instrumentach dawnych. No i samego dyrektora Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina zapytałam o to, czy Chopin to muzeum. Zdecydowanie Chopin to nie muzeum i to z wielu powodów. Przede wszystkim muzyka Chopina jest niezwykle aktualna, ponadczasowa można powiedzieć. Chopin jako jeden z niewielu geniuszy kompozytorów muzyki instrumentalnej czysto posiadł tę umiejętność swego rodzaju niepowtarzalną operowania językiem muzyki. Musimy pamiętać, że muzyka, jak większość ze sztuk, jest rodzajem przekazu semantycznego, choć nie opiera się na słowach, zatem jest do pewnego stopnia nieprzetłumaczalna. O muzyce, kiedy mówimy, zawsze brakuje nam słów, ale to powoduje, że ten komunikat jest nieco mniej konkretny, ale za to dużo bardziej uniwersalny. To powoduje, że muzyka instrumentalna i przykładem wspaniałym jest muzyka Fryderyka Chopina, dociera do odbiorców, do słuchaczy różnych kultur, na różnych kontynentach i różnego czasu, w różnym wieku, bez względu na przygotowanie, bez względu na doświadczenie, na edukację. Każdy dosłownie odbierając muzykę Chopina, w jakiś sposób emocje w niej zawarte odczytuje. Zatem jest to rodzaj bardzo uniwersalnego, a zarazem pięknego języka. Co takiego jest w tym konkursie, że elektryzuje miłośników Chopina i może nie tylko miłośników na całym świecie? Jako organizatorzy sami zadajemy sobie to pytanie, co powoduje, że od niemal 90 lat, dokładnie 88, hasło konkurs chopinowski jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych haseł, jeśli chodzi o sztukę wysoką. Konkurs chopinowski jest bodaj jedynym tego typu wydarzeniem w Polsce, które na tak szeroką skalę jest odbierane i które tak dobrze jest zrozumiałe przez osoby, które na co dzień niekoniecznie słuchają muzyki klasycznej, muzyki Chopina. A drugi element, niezwykle aktualny do dzisiaj, to ten element rywalizacji. Element konkursowy, zbliżający niejako samą formułę trochę do zmagań sportowych, mistrzowskich, tych na najwyższym poziomie światowym. Te odniesienia na przykład do ekip, do narodowych pewnych elementów, prawda, grup narodowych, grup społecznych, identyfikowanie się z uczestnikami danego narodu, zwycięstwo naszych, prawda, porażka innych narodowości, czy odwrotnie. To wszystko są konotacje semantyczne, które raczej nas odnoszą do świata sportu, rywalizacji tej olimpijskiej. To wszystko razem powoduje, że konkurs chopinowski jako taki jest niezwykle atrakcyjny. I wydaje się, że z tego powodu konkurs jest tak popularny. Chopin, młody człowiek, który opuszcza kraj, żeby rozwijać swoją karierę na zachodzie Europy. Czy to nie przypomina nam takiej dzisiejszej rzeczywistości? Rzeczywiście, zarówno pewien element kosmopolityczny, który reprezentował Chopin doskonale, posługując się kilkoma językami, czując się obywatelem znacznie większego terytorium kulturowego niż jego własna ojczyzna, stawiany jest bardzo często dzisiaj jako przykład, jako pewnego rodzaju prekursor myślenia o Europie w sposób, jakim myślimy o niej dzisiaj. Kiedy pytam pana dyrektora o samego Chopina i o muzykę, to widzę taki błysk w oku. No to pana Fryderyk Chopin. Mój Fryderyk Chopin to de facto muzyka, która towarzyszy mi od pierwszych lat. To jest rodzaj immanentnie wpisanej części świata, bez której trudno mi sobie wyobrazić w ogóle rzeczywistość. Doskonale ujął to Witold Stosławski, który w jednym ze swoich wywiadów stwierdził, iż bez twórczości Chopina nie bylibyśmy sobą i trudno nam sobie nawet wyobrazić, kim bylibyśmy. I uważam, że był jednym absolutnie z najwybitniejszych osób kiedykolwiek żyjących na naszej planecie. Utwór, który zadedykowałby pan słuchaczom Trójki? Zaproponowałbym jeden z mazurków z opusu 24, mazurek nawiązujący do tańca właśnie mazura, ale w takim tempie już nieco obertasowym, bardzo energiczny utwór. Mazurek C-dur. Przepiękny, delikatny, lekki, trochę zwariowany. I wspaniale zagrany jeszcze. Wspaniale, przepięknie zagrany przez Janusza Olejniczaka, na maestro Janusza Olejniczaka na historycznym fortepianie właśnie. Teraz na chwilę oddamy głos osobie, która jest z nami tutaj duchem, ale ciałem jest w tej chwili w Japonii, a której właściwie całe dorosłe życie związało się z Fryderykiem Chopinem i ten Fryderyk Chopin wpłynął na nią absolutnie. To takie tajemnicze trochę wprowadzenie. Pianistka Kayo Nishimitsu, którą właśnie zapytałam o to, czy Japończycy nie boją się grać mazurków. Będąc w Japonii, jednak wszyscy boją się, baliśmy się i grać mazurki i polonezy, bo nie znamy właśnie tańców, nie znamy Polskę. I ja też właśnie miałam taką, dlatego w ogóle mazurków nie grałam. Polonezy tak, trochę polonezów grałam w Japonii. Dopiero przyjechałam do Polski i pojechałam do Mazowsza, tam zobaczyłam, jak tańczą. No i też no, w telewizji gdzieś trochę słucham, ale jednak to nie chodzi o tylko tańce, ale taka dusza polskości, którą właśnie mieszkając tutaj, i mieszkając wśród Polaków, bo ja mam męża Polaka, a dzieci wszystkie chodziły do polskiego żłobka, do przedszkola, do szkoły i żyję z tradycją polską. I na początku przyjechałam, bardzo chciałam języka się nauczyć, uczyłam się, jako tako zaczęłam mówić, Polacy zaczęli opowiadać mi kawały. A ja wszystkie słowa rozumiałam, ale nie wiedziałam, dlaczego jest śmieszne. No, bo to nie chodziło tylko o słowa, tak? I tak samo z tym tańcem, z tymi tańcami, z tymi mazurkami. Wszyscy Polacy nie znają Oberka, Mazura, Kujawiaka, ale jednak czują. I tak samo mieszkając tutaj, mi się wydaje, że też czuję i dlatego zaczęłam grać po swojemu te mazurki i uwielbiam grać mazurki i też już się nie boję i jak gram na koncertach, to też się podobają te mazurki moje. Bo ty jesteś trochę z taką duszą polską chyba od początku, prawda? No, muszę powiedzieć, że jak przyjechałam 28 lat temu, tak jakbym uciekła z Japonii, bo tam jakoś się źle czułam. Ciągle miałam stres, byłam chuda i jeszcze 10 kilo mnie ważyłam, ciągle byłam chora. A tu przyjechałam, komunizm, nic w sklepach nie było, ale od razu już nie chciałam wrócić do Japonii. Tutaj czułam się bardzo dobrze. I teraz też, no już z wiekiem trochę tęsknię za Japonią, ale tak... Wśród Polaków naturalnie się czuję niż wśród Japończyków. Oczywiście ze znajomymi, bliskimi to inaczej, ale tak coraz częściej jeżdżę do Japonii, ale tak chodząc w mieście czuję się obco. A tutaj czy w Polsce to czuję jesteś się u siebie. Tak tutejsza. I to słychać w tych mazurkach twoich. Napisałaś na płycie Filozofia Chopina, że właśnie z Chopina trzeba rozumieć dogłębnie i że nie można grać Chopina, kiedy nie ma się umiaru i duchowości w sobie. Co to znaczy? Chopin napisał nawet w takiej szkice do metody gry fortepianowej, tak zaczął szkicować już w ostatnim okresie. I tam jest napisane na przykład, przez długi czas działano przeciw naturze, ćwicząc palce tak, aby dać im równą siłę. Zauważywszy, iż każdy palec został inaczej ukształtowany. Lepiej nie niszczyć szczególnych dotknięć każdego palca, lecz przeciwnie rozwijać je. To jest dla mnie najbardziej ulubiony jego cytat. W tym jest cały jego filozofia i podejście do muzyki, do życia, tak mi się wydaje. No tak jak idzie mi ulicą, fasty, czy to kamyczki malutkie, czy rowaczki, też mają swoje życie i sens. I tak jest w nutach i trzeba wszystko zadbać. Ale nie każdy musi być... Na pierwszym miejscu. Tak, na pierwszym miejscu, ale to, że z boku jest to ktoś czy coś, to wcale nie jest nieważne, tak? Czyli musi być ta harmonia w życiu tak, też? Tak, właśnie. I grając Chopina bardzo dużo tego się uczę. Grając Chopina, no muszę na co dzień też zadbać o to, żebym mogła grać Chopina. Czyli co? Miłość, harmonia, równowaga. I oddech jeszcze. Przekłada to się na życie domowe, rodzinne. Właśnie musiałam pracować nad tym, bo ja byłam bałaganiarzem. 1000 pomysłów miałam, ale nie umiałam to ładnie układać, tak? Właśnie w Chopinie jest tak, że naprawdę 1000 pomysłów można mieć z tego, z tej muzyki zrobić, ale jednak trzeba układać. I żeby to zrobić, to jednak musi to umieć na co dzień, nie tylko przy fortepianie, przy graniu. Raz się czuć, raz się umieć to grać, ale trzeci to jest bardzo ważne i chyba najtrudniejsze, żeby to przekazać, żeby dotarło do drugiej osoby. No to jest sztuka, po prostu sztuka. To w tym jest chyba różnica show biznes, a sztuką. Jego muzyka to jednak sztuka. Tego dla mnie jest bardzo ważny i grając jego utwory bardzo dużo się uczę, jak żyć też. Na podsumowanie tego spotkania, utwór z płyty kolejnej, to była trzecia część, Tańce, Zabawa i Tęsknota. Jakże po polsku i po chopinowsku, Tarantella. Kaja Nishimisu, bardzo pięknie ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Tarantella Azdur, opus 43. To jest właśnie też siła Chopina, siła jego muzyki, że nagle potrafi zmienić życie jednej osoby zupełnie. Kaja Nishimisu, nasza bohaterka przed chwilą i pianistka. Tak, przypadek absolutnie niezwykły, ale na pewno nieodosobniony, bo Chopin zmienia życie wielu, zmieniał i zmienia życie wielu osób. No, mówimy o tym, że właściwie Azjaci, Japończycy, w tej chwili także Chińczycy są jakoś jak gdyby szczególnie uwrażliwieni na twórczość Fryderyka Chopina. To znaczy... Ale Japończyk nigdy nie zdobył, nie został laureatem, prawda? Tak, jak tak. To niektórzy mówią, no jeśli właśnie. Japończyk zostanie laureatem, to Japończycy postawią mu pomnik wyższy od największych płaców. Mieliśmy już Wietnamczyka, Koreańczyka, a rzeczywiście Japończyka nie, chociaż można powiedzieć, że jest zalew pianistów japońskich. Myślę, że to jest kwestia czasu. To się prędzej czy później wydarzy, oczywiście. Natomiast to rzeczywiście jest to niezwykłe, bo Azja oczywiście słucha całej muzyki europejskiej. Słuchają Mozarta, Beethovena, właściwie cała klasyka po Debussy'ego jeszcze późniejsza, ale Chopin zajmuje rzeczywiście miejsce absolutnie wyjątkowe. Ja pytałam się właśnie Kajo Nishimisu, na czym ten zachwyt polega, gdzie tkwi tajemnica, i ona tak od swojej strony odpowiedziała mi, że Chopin jest jak japońskie kimono. Z zewnątrz skromny, a to, co najcenniejsze, te hafty, kolory, złoto znajduje się wewnątrz. A to trzeba piękna metafora i trafiająca jakby w sedno muzyki Chopina. Panie doktorze, gdyby pan zrobił ranking wśród swoich studentów, to na którym miejscu byłby Chopin? Myślę, że chyba nie byłby na pierwszym miejscu. To znaczy, tak jak obserwuję i trochę może nawet katuję czasami studentów, szczególnie na zajęciach z krytyki muzycznej, kiedy każę im porównywać rozmaite wykonania pianistyczne, bo wydaje mi się, że na pianistyce znam się najlepiej, to oni wykazują co jakiś czas pewne zmęczenie. Ale myślę, że gdzieś tam, trudno powiedzieć, czy Bach, czy Chopin. Być może Bach, ale Chopin byłby na pewno bardzo wysoko. A gdybyśmy teraz tak sobie pogdybali, bo to zawsze jest ciekawe, chociaż ryzykowne, gdyby Chopin żył dzisiaj, jakiej muzyki by słuchał? Jazzu? Bardzo trudne pytanie. To znaczy, ja myślę, że Chopin jednak z pewnością by improwizował, więc do jazzu mogłoby mu być blisko. On był bardzo otwarty. Proszę zwrócić uwagę, on był właśnie w sposób prekursorski otwarty na inność. Przecież jego koledzy to właściwie kopiowali wzorce Mozarta czy Beethovena i wszystko. On oczywiście też znał doskonale tę muzykę. Bacha także oczywiście kopiowali. On tych wszystkich mistrzów znał, ale potrzebował jeszcze tych zamaszystych basów gdzieś tam na weselach, w których uczestniczył, nasłuchiwał kapel ludowych, i to było zupełnie niesamowite, że nie tylko tego słuchał, ale potem to transponował, przerzucał na fortepian. Czyli szedł zupełnie własną ścieżką. Zupełnie własną ścieżką. Był jednym z prekursorów tego, co potem przyniósł cały wiek XIX, czyli szkół narodowych. I właściwie można powiedzieć, że Chopin jest najwybitniejszym przedstawicielem szkół narodowych, bo za życie on wcale nie miał takich sukcesów jako kompozytor. On był wielką gwiazdą pianistyczną, wykonawczą. On był pedagogiem, który właściwie za jedną lekcję brał równowartość dzisiejszego dobrego samochodu. To był tak niezwykle zamożny człowiek. Tak naprawdę w ogóle był wielką gwiazdą. Tak, tak, tak. To był jeden z pierwszych dandysów właściwie, jeśli chodzi o modę, o wystrój mieszkania. Tam musiały być zawsze pachnące kwiaty, świeże przez niego. Fiołki, tak. Jak źle pachniały, to niestety służący musiał pędzić na rynek i dobierać inne, bo to mu nie konsonowało, nie zgadzało mu się jakby z całym tym jego wewnętrznym światem, który był jednocześnie światem też sprzężony ze światem zewnętrznym. Natomiast wracając do pani pytania, jakby dzisiaj pisał, no myślę, że byłby otwarty na muzykę improwizowaną. Właśnie w tej chwili w muzyce współczesnej mamy absolutną dominację improwizacji. Powoli odchodzi się w ogóle od zapisywania muzyki. Jest w tej chwili taka silna tendencja, ale myślę, że Chopin czerpałby z rozmaitych kultur i na pewno doskonale by sobie poradził. Na pewno byłby kompozytorem zupełnie osobnym. Dlatego nasze spotkanie zamkniemy dzisiaj impresjami Leszka Możdżera, impresjami chopinowskimi. Wczoraj, 11 listopada, w Święto Niepodległości i w uroczystość Świętego Marcina swoje życie rozpoczęło Radio Chopin, jakby takie pierwszy dzień urodzin, a jednocześnie były to imieniny pana kierownika redakcji Radia Chopin. Czego panu z okazji imienin i radiu z okazji urodzin możemy życzyć? No, należałoby nam życzyć jak największego grona słuchaczy. Otwartych, tolerancyjnych, a jednocześnie wskazujących nam na ścieżki, którymi powinniśmy podążać.